الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ده سورة الأنعام دي أتم سپارة ده آيات نمبر 119 يوصل نلسم نمبر آيات ده. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ده دی زینا فرون غدوی محصه ده سورت شروع شوی ده پا دی که رد پا شرک فعلی باندی منگوی دی و دادری بابو ندی اول باب ده 135 نمبر آیات پوری ده ده ننانی سبق خلاصه دادم چه الله رب العزت فرمائی چه تاسو ولی نخوری آغا سچید الله نم پیاد کلشی او پا تحقیق سر ادا تاسو تا پا دی صورت کی بیانیگی چه دا چه حرام دی و دا حلال دی او مگر آغا چه تاسو محتاج شی نو خیر دی دم رستی اخرا چه آغا جون بچاو دیوشی و ډیر خلک هغه خپل خواهشاتو پسی روان دي بغیر د څه دلیل خو ستا رب ډیر ښه پوه دی په زیاتی کوونکو باندې بیا ذکر کوي چې شرک فعلی او شرک اعتقادی پرېږده ښکاره ګناه پټه ګناه پرېږده هغه کسان چې هغه کسب کوي ګناه لره نو ده ته به خامخا سزا میلاویږي څه چې ده کړي او مخوره یا غصه چه پاقی بانده ده اللہ نوم نیاد کرده شوه دا فسق ده دا دا دین نواتل دی بعضی علیمان وی دا کفر ده او دا شیطانان دا انسی شیطانان دا وسوسی چه خپل دوستانو تا دی دا پرا چه جگره و کستاو سرا خو که تاسو دا دی خبره و منلانو تاسو با مشرکان شئی وست تفصیل ذکر کئی وما لکم اللہ تاکلو سدی تاسلام چې نخوری تاسو مما ذکر اسم الله علیه فاغ سباندی چی نم وغستلشی پا دالا فاغی باندی یو خبر یادکا چی ساروی اغا پا دو قسم دی یو اغا چی اغا حرام دی اغا مردار دی داغی خوراک کول حرام دی اغا که دم مسکوها اغا پا کی سار شو که او تلتی خو اغا حرام دی اغا با نخوری دویم آغا ساروی چی آغا حلال دی خود دمی مسکوحا پا کی ایسار شوا پا شرطی اینا و نبای در آرگونو کی اینا بند شوا نو دا بیا مردار دی دغا با نخوری دویم آغا خبرا چی پا کم سویز باندی الله اکبر اویلی شو نو دا حلال دی او دا خورا خو چې کم شی بغیر د الله د نوم نه حلال کړی شو نو هغه حرام دی مردار دی هغه ونه خوري امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه ذکر کوي که بسم الله د نه یېره شوه الله اکبر د نه یېر شو نو خیر دی دا به حلال دی خو قصدن دی که پرېښودله نو بیا حرام دی نبرمائی وقد فصل لکم پتاقیق سرام تفصیل سر بیان کری دی تاسو دا پارا پا دی صورت کی وقد فصل لکم پتاقیق سر بیان کری دی تاسو دا پارا یا بیان ایستاسو دا پارا پا دی صورت کی رست براشی دا حرام و دا حلال ذکر کئی حرام و حلال کوم ځای کې بیان شوی دی چې دلته وایي وقد فصل لکم فتحقیق سره بیان کړی شوی دی ستاسو د پاره صیغه د فعل ماضی ده تیره شوی زمانه کې وایي تاسو ته مخکې بیان شوی دی نو کما ته سوچ وکړو نو د دې صورت نه مخکې دا خو مکی صورت دی نو مخ کی داسی صورت نشته چې پاغی که دا حرام و دا حلال و ذکر شوه ده یا کم ساروی چه اغا حلال دی داغی ذکر شوه ده علیمان جواب که بازی علیمان وی چه سور نحل کی 115 نمبر آیات کی ذکر شوه دی چلتی وی انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اوهل به لغیر الله وما اوهل لغير الله به التوي اغتي اواز پر تکلشی پاگه بانده دا غیر الله نو حرام دی بس دوم را خبر وشو خو تفصیل نشتره نو مسئله ذکر نشوا خب بعض علیمان وی چی سور مائده آیت نمبر 3 اغتی مراد دی التویلو انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوحل لغیر الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردیام تفسیر مکی شوه دی خو مونگا وایو چی واقعی دغا تفصیل دی خو سور انعام مکی صورت دی او سور مائده مدنی صورت دی یعنی انعام سورت چی راتلو نو نبی علیہ الصلات والسلام مکہ مکرمہ کیو او سور مائدہ چی راتلو نبی علیہ السلام خو مدینہ منورہ کیو خو روز تر اغلے دین سنگ دلتا وی چی بیان کرے شوی دی بیا مسئلہ حل نشوا خو زمونگا شیوخ آغا ذکر کئی چی دا فعل ماضی سی غدا خو پمانا دا مازارے باندی بین مزاری اغی تاوی چی دلالت کئی پا حال او مستقبل باندی یعنی وز زمانه کی او کار وشی او راتون کی زمانه کی او کار وشی او بل دا خبر هم یاده کام چی کل دا غا ماضی استمراری معنی تی واقلی پا معنا دا ماضی استمراری بانی دا سی معنی چی وکی نشکال بحل شی وقد فصل لکم پا پتاقی سرا بیانی تاسو تا پا دی صورت کی لگروس دایو پاندو باد براشی تا تا با دا حرام و دا حلالو بیانو کی او کل کل قرآن کی فعل مازی براغلی خواغا پا مانا دا مزاری باندی لگو گرا سور نصر ازا جا نصر اللہ والفتح فعل مازی دا پا مانا دا مزاری باندی بل ذکر راضی اتا امر الله بمانا دا مزارع باندی بل ذکر سور نور سورة الانزلنا بمانا دا مزارع باندی ندلتا وقد فصل لکم بیان که اللہ تا ستا فدی سورت کی فایت نمبر 145 کی او تفسیر مزاری اغاهم دا خبر لکلی دام وقد فصل لكم فتاقی سرا اللہ بیانی تاسو تا پدی صورت کی رستا آیت نمبر 145 کی ما حرم علیکم اغج حرام قرشوی دی فتاسو باندی الا مذتررتم الی مگر اغجی محتاجی مجبوری تاغیتا مجبوری خیر دے تا تا پترا مجبور ایما کافر اندوانو دیولی تر دوی ولم دی کندا شراب وسکا دا خنزیر دا غوخ او خرا نو خیر دی تا مجبور ای تا اللہ پای نرانی سیم و این کسیر اللی ذلون بی احوائیهم او بشک دیر دا خلقنا خامخا گمرا کیگی خطا کیگی پخفل و خواہشاتو باندی بغیر علمن بغیر دا سدلیلا بید دلیلا اغفل و خواہشاتو پزیرواندن واللہ میرا بان فرمائی ان ربکا ہوا آلم بشک ربستا اغا دیر خفویا دیم بالمعتدین فغزیتی که انکو باندیم وزرو ظاہر الاسم و باطنا فرید ای اغا شرک فعلی لرا او شرک اعتقادی لرام یدمنام وزرو فرید ای ظاہر الاسم گناکارا و باطنه او غفت گنام یا پریدی آغا گنا پتاو کارام او دامانا هم کولیشی چی وزهر وزرو ظاہر الاسم و باتوینا پریدی آغا شرک فعلی لام و باتوینا او شرک اعتقادی لام مانا دا دا ولی دا مانا کی دا زکا چی پدی صورت کی دا مسئلہ ذکر کی گی شرک فعلی او شرک اعتقادی اعتقادی یعنی جزرنا عقیده دا وزاتی چی دا اللہ سرا فا علم کی اختیاراتو کی شریک سوکشتے نبرمائی چی پریگ دا شرک فعلی لا او شرک اعتقادی لرام تفسیری ماوردی مانا کئی ظاہر الاسم ما یفعلو بالجوارح وباطنا وما يعتقد بالقلب یعنی ظاهر الاسم دا کما چستا دلا سنونا دخفونا کما کار کیگی نوغیتا ظاهر الاسم وی وباطنا اواغا چتا عقیده وساتی شرکی عقیده دزلن وساتی نوغیتا باطنا وی نو دا دوان افرید دا ان الذين يكسبون الاسم بشكا كسان جغا كسب کوي ګنا لام سيود زونا زرد چې مونږ به بدل ورکو دیو تا سزا به ورکو دیو تا بما كانوا يقترفون فسبب دا چې دیو کسب کوي دا ګنا لرام الله وایز به ول سزا ورکما دا چرتم نشي تختې دې معنا ولا تاكلوا وسرد كيف نظر د غير الله باندې غير الله پنوم باندې او شی منخ د چا وکړه هغه ونه خوري ولا تاكلوا مخري مما لم يذكر اسم الله عليه فغص باندې چې نوم یاد نکړې شي د الله پاغي باندې د الله نوم بیا نکړې شو اغا ونا خوری اغا مردار دا و اینهو لفسق دا و تلی دا اللہ دا حکم نام یا دا دا شیده فلید فسور بقره کی مونگا هم ویلی مخی و ما اوحل بهی لغیر الله اغا سباندی چی نمو جد چی پا اغا باندی دا غیر الله چوکی پی راکا یو داوی چی دا دا پلان کی بابا پنم باندی علالو مام نو دا حرام دی دا مردار دی دا چرته ونه خوري او نظر د غیر الله قران کې وزر ذکر شوی دی چې نظر د غیر الله هغه حرام دی و انه لفسق دا فسق دی دا د الله د دین او تعلیم او تفسیر معانی القرآن والا آغازی کرکی آغاوی دا کفر دیم و اینو لفیس قل دا کفر دیم و این لشیاطین بیشک آغا شیطانان اکمتین سی شیطان دی لیوحونا خامخا وسوسی ورا چی تاویلی ماویلی کئی اغا شیطانی کئی شیطان دے الى اولیائیهم اغا خفل ملگرو تام تکلا دا حق پلا رکی وزی حقا پیسا لکی ندابتا تام دا شیطانی انسان کتا تا برای راس نشوی لین انور خلق بتا تا لمسین دا انسی شیطان دے الیوحونا خامق وسوسی اچیل اولیائیهم اغفل ملگر تالیو جادلوکم دید فرا چی جگڑ وکی دی استاس سرم دید فرا دا وسوسا چی تا تی قار کی گی جی تا ولی دا اللہ دا دین بیان کی ولی تا دا اللہ پلار کی وزی ولی تا تبلیغ لزی اور تب اوئی دا اوست تبلیغ شوی دے او بڑی وقلی دی او دا جماعت کی کینے بیان امو کی او تا تا با خلق رمسی تا تا با خلق راو چتائی دا انسی شیطان دے فاللہی قیمہ او تا تا الہ اولیائیہم فلو دوستانو تا لیو جادی لوکم دے دا پارم چی دا جگڑ او کستا سرا وین اتواتو موہم اے دا شیطان مرگریا انسی شیطان مرگریام کچریتا دا دی خبر او منلام وینا تواتو موہم فی استحلال ما حرمام کتاسو دا دی ملگرتیا وکڑا حلال گنلو دا محرماتو کی یعنی یو شیز حرام دے او آغا تا تا حلال کئی چی دا حلال وگنا یا یو شی حلال دیو تا تی حرام کئی یا یو شی حرام دیو تا تی حلال کئی نو کتا دا دا خبر اومن لانو اللہ میرا بان فرمائی انکم لمشرکون تم مشرکی تفسیر مدارک بلا معنی کئی ولی ان من اتبع غیر اللہ فی دینه فقد اشرک چاچی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا بند خبر او من علام نو دا اللہ سر شریک جوڑ کو لکا علماء کرام مثال ذکر کئی ستارشت داران دی اخفلوان دی دی ترزوے دی مامازوے دی خوریوی زتی ستر کو ما آغوی که ستر دیو کو نو رشتہ بکٹ کو بیا تک را تک بختمو نو دلتا یو طرف تا اللہ وی پردہ وکا بل طرف تا ترزوی وی پردہ مکوا رشتہ کٹ کونو کتا دا ترزوی خبر او منلا نو تبیا مشرک شوی تفسیر مدارک دقا مطلب دے او نظم الدرر او تفسیر مظہری والا لکی من احل شیئا مما حرم او حرم مما احل اللہ فهو مشرک چاچی دا اللہ حرام پزان حلال کرل دا اللہ حرام دی اللہ وی دا حرام دی اتی پزان مانی حلال کی یا دا اللہ حلال پزان مانی حرام کرل نو دا مشرک شو دا مشرک شو دا سی مشرک چی آغا دا پارا بیا جہنم جہنم دا آغا دا پارا بیا تیار دے جنت بی پی حرام دے دیو جنا عقیده دا توحید وساتا الله کم ته حلال ویل دی هغه حلال وګڼا، کم ته حرام ویل دی هغه حرام وګڼا. دا الله حکم ته غاړه کېږده، د نبی طریقه خپله کا، نو ته به موحد جوړ شي. الله به دې په بدله کې تاله جنت درکي. وإن أطعتموهم، که چېرې تاسو د دې خبره ومنله، انکم لمشرکون، نو خامخا تاسو به بیا مشرکان. بیا وما لكم سدت أسلا ألا تأكلوا تتاس نقري مما ذكر اسم الله عليه آغت نميات كشيد الله فاغبان دي وقد فصل لكم فتحقيق سرا بيان كي تاس تفدي سورة كي ددي حرام دحلال ما حرم عليكم آغت حرام قلشوی دی پتاسو باندی إلا مذتوریتم إلی مغراچی تمجبور یا غیتا وإن کسیر اللہ یذلونم او بشک دیر خاما خا خطا کیگی گمرا کیگی بی اوائیهم بخل خوایشاتو باندی بغیر علم بغیر دس دلیل إن ربک هو آلم بشک رب ستا دیر خبوه دی بالمعتدین پزیتی قول کو باندی وزرو ظاهر الاسم و باطنا پریگ دی کار گناه و فٹ گناه یا پریگ دی شرک پیلی او شرک اعتقادی ان الذین یکسبون الاسم بشک آکسان چا کسب کئی گناه لا سیجزون زرد جمون بسزاور کو بما كانوا يقترفون بسبب داغی چی دیو درو جوڑین دیو کسب کئی ولا تاکولو تاسو مخورئی مما لم یذکر